iauterien garaia dela eta, gai hortaz hariko gira, zurekin, Aintzion Luku, egunon? Egunon zuri. Hala, liburu bat ere, baduzu gai hortaz idatzia. Lehenik iauterien funtzioa aipatuko dugu, beraz funtzioa zointzen, zointen, aldatu dea, bez, lehenik ze funtzio ukan behar lukeen? Bo, ukan behar ez dakit, baina gio iauteri historio hori bon, denetan bada, baina bada olako batasun bat, ere ustez untsa kasu maiten delaik, Europako iauteri guzien artean, eta hor badira liburiak, argazkiak, olako ordean ohartzen gira, hor iso egiten girelaik, adibidez joaldunak, badirela Sardinian eta fen, olako leku desberdinetan, eta berdin hartzaren eta historio hori, egin dut baute iturri kasik bera ez. Gero, bon, horiak epuskat etnologo lanak dira, nien izsekula noktana izan, libertitzea zek adibidez ez du lego bat etnologia ene ustez bere baitan, bere barnean. Nik antzerkiain ikuspegitik ikusi dut hori, eta gero nola dantza eta hori dena sartzen baitut barnean, bon, arte drama deitu nuen hori, delako erraiteko antzerki modelo bat edo hori guria baitzen ez. Eta sekulan eta kasu maiten balima da delako iauteriaren funts hori, zenta hauai antzerkitik arzen duzulaik, interesatzen zauzu iturria ez, zek motibatzen duen eta nola bideratzen duzun zure proiektua delako sorkuntzain hortan. Eta hor hartzen da, zakit, bon irakurtzen da, ezker eskuin eta bada, biziki aipatua den Bakhtin, hori da kritikak Rusiak bat, eta izan zen Rabeleri buruz, hori autore frantsesa handia, eta azken finean liburu hortan iauteriaz mintzo da beti, ez? Eta hortan ikusten zen da erraiten du Rabele bon biziki bitxikeria dela oi frantses kritika guzien dako, zen da atzamaiten baitute, larri, buska bat, ba, ez dakit, buska bat gehiegik erietan ari dela beti eta hori guzia, eta erraiten du ba, Lyonen bizi izan zela aspaldi, eta erdi aroko, oi, bera berpistekoa zen, baina erdi aroko iauteri hori bizi ukantzuela bete-betean, eta doikabe ere iruditzen zako ari idatzi zituela ere iauteriak eta hori. Eta hori behiratziaekin, ba, ikusten da iauteria zer den eta aplikatzen da ez bakarrik Euskal Herrikoari, baina Dunkerkoakoari edo Sardiniako hori edo Langodokekoak edo eta hori da ez. Eta azken finean titulua, formula hori bizki baliatu izan baita ondotik ateratzen du, eta hori da Le Monde à l'envers, egan nahi baita mundua zangoz gora ezartzea. Eta azken finean, enetako iauteria bihitz behar balirea txiki, pesta bada, eta helburua du dena zangoz gora ezartzea behin-behineko ekintza batean, numeit gure bizitzeko moldea ikus dezagun eta sustut irri egin dezagun hortaz. Simpleki erteko. Rabele aipatu baituzu, larritasun historio, hor, pixka bat, nunda muga hor, espiritu kritikoan? Orduan, delako, Rabelek aipatzen duelaik hori, larri dela, ikusi behar da lehenik ze sozietate denez, eta gustua aldatzen da. Egan nahi dut, ez da bate berdin adibidez kaka botatzea guai, Zubietan, eta Donostiain erdian. Zenta jendeak ezpaitu adibidez Hungariari edo ez dakitze usaia bera, eta ezpeita gauza bera, Hungaria zera baserri batean, ez da zikinkeria bat ez, aberastasun bat bezik. Orduan gauza horiek ez dira konparatzen ahal, eta delako biziki lotua da gustuari, eta muga numeit publikoak erraiten du. Nun, eta bada memento bat, nun gainditzen dugun delako gustu ona edo deneko nahzen duten gustu hori, eta beste batzua irringarritasunaren delako etengailu hori pusatzen dugunez edo ez, ez? Umorea, umore fina, umore lagia? Nik uste dut, bon, gero hori Bakhtinek biziki untsa esplikatzen du, adibidez, guai kaka Hungaria da. Eta Hungaria da lurra aberasten duen gauza bat, eta beraz permititzen du bizia. Egan nahi dut numeit, gauzak uai, beti delako ikuspegi hortatik ikusia dira. Uai, Mirandek egiten duelaik adibidez hilegietan bada lore euskililik labedin zuzaituztet badut uste ungarritzat katialin. Ba, numeit, norbaiten hiltziak beste sortze bat ekartzen du. Eta gure zaharren mundua ziklikoa zen. Eta numeit, ba, hiltzea numeit drama bat da delendako bai, baina sortze bat balin badu ondotik ba, biziak numeit irabazten du. Ez? Eta hori da numeit iauteriak ekartzen duen mundua, gane dut poderea zangoz gora ezartzen badugu, ba, badakigu irriteko dela. Baina numeit, memento batez, nola egan, txipia ezartzen du gainean. Eta emaitentzako txipiari ikustate eta hitza ere bai. Hori da numeit. Ez dakit konkretuki mintzatzeko, beti erraiten dut, erraiten nuen eta gazter, eta hori ba, zein eta ano ba, urgun joiten alda, ba, bai dena libre da, salbu. Behar duzie beti pentsatu, mintzo balima sistemeraz, adibidez, behar duzie pentsatu, mera izan behar dela plazan, eta irrin behar duela. Egan nahi dut, ba, horrek egiten du, baina hor, uste duzi urgun egiten, horrean, ze mera den, bizi, lagderia undia balima dugu, ba, obligatia gira puxka bat horren inagostia, lagderia jipia balima du, bon, urrezen duzi ez, hori da puxkat muga gauza horretan da. Beste gauza bat araike, hor, iduitzen zait araike badela evoluzione bat, zenta, eta beti biziki lotua da egun guziz bizi dugun gizarteari edo. Eta hori da, toberaren, nahi bozu, gure iauteriaren, gure libertimenduaren muga tobera da. Eta tobera egiten da, bazinez, nola egan, eraso politiko baten egiteko, edo sozial baten egiteko, onartezina zaukun gauza baten dako. Eta numeit, gure euskaraz, sentsu bortitza toberak du. Baina tobera orain desagertu baita, egan nahi baita kabalkada deitzen da, eta egiten dira gauza batzu pastoral funtzioa baitute, egan baita herriain biltzia eta ez egiain atea aztea, ba, heldu da, zenta naturak beti bere ziluak tapatzen ditu, gertatzen da, iauteriat joitea baduela tendentziak ez, toberaren espiritu horrek, eta numeit hor dela egiten, libertimenduan hor dira oi atealdiak egiten, edo eraso txipiak monik ez duten zun ono lagirik, Bena batzutan, bada, adibidez, guai, iduizen baitzait, pentsamolde bakar batean bizigirela politikan, nahiz eta opozizionian ere bai, ba, puxka bat, guai, piko txipiak libertimendietan dira. Eta normalki, etzen henlekia, baina, eta bera ez baita horret joiten dira. Hala, bez funtzio hori, nubait, hor, memento honetan, libertimenduek betetzen dute? Bai, betetzen. Egan nahi dut, badela joera bat. Badela joera bat, horra joiten da. Gero, bon, kasu, aigira bizpalau libertimendu eta azez, eta, bon, oartzen da, adibidez, bon, puxka bat, bortitz, eta bortitz itza, baina, puxka, ausartagoak direla, baina, gero bada difentziat ere bai, ne ustez, lehen, nola egan, teknika, antzerki teknikak eta ez ziren hain garatuak, eta numeit, pentsatzen dute egiten zela libertimendu bat, sasi behsulari bat ginuela ikerrian, eta puxka bat horren gain joiten zen diskursoain egitea. Eta hortako, nik evoluzioa behar balima da ikusi gazten intzelaik, atzemaiten dut, guai kabanak eta baskadetan eta horiek, obeak zirela eta hori guzia. Zaharro ziren, hor bizi ziren, merkatietan ibiltzen ziren, ezautzen zituzten etxeak, historioak, eta gero zuten bertute handiagoa, egan nahi baita, zaharragoak zirelakotz, hauzuekin eta usatia ziren, eta hori guzia, zu jiten balima zira barnetegitik, eta behar balima guzu mintzatu plazan, ez da ahas gauza bera. Eta gara pentsozio linguistikoan ere behar da, euskaraz pentsatzen zuten naturalkiago? Edo zen gizaz hori, puskatu bai jokolaria behar duzu beti, elburua beti da, alaike, gazte, belaunaldi bat, elgarrekin ahaztia. Eta denek badakigu, eskolaren egoera den bezala, desberdintasunak baldirela behen artian, ez? Orduan, aski fite ikusten da, nor puxka bat ateatuko dena ize, eta nok behar duen, oai estankak bezala, ostiko behar behitu, egin behita laguntza bat, ez? Eta ordean antzerki teknikak dira baliatzen, hori untxatea dain, zenta helburua da, araike pesta izan dain. Egan egunt, zuk asten bali bonzu eguna triste zure eta aktore jokoa utxin duzulakotz, ordean, sekuritate batean ezartzen duzu, antzerki teknikaz, bai? Eta alainan, delako erretorikaren gainean oinarritua zen joko hori, edo horrek galdia du zerbait, zenta nomeit, pentsatzen dut batzuk egiten aldutela, ba, ez dela hain nolahan harri-garri izkuntza mailean egiten duten performantzia. Batzutan, ez? Da badira ederrak ere. Zubietako bat entzunen dugu Euskal Edabideetan, gaurtik goiti, eta Zubietako Lino Elizalde, hain zuzen ere, bi hitz ere ateratu zituen kontraerranak beretako arauak eta jauteriak. Ez zirela, egun hortan, akumeatzen al, eta Zubietaz ari zen, espikatu duzu ere nuntzen, nor, eta bai, behar bat... Nik uste dut, enzistatu behar dela, libertatea osoa izan behar dela. Baina, plazan, sartzen zirelarik, zuk ez duzu utxin nahi. Eta zu, jartzen bali mazira, arras publikoaren kontra, ba, ikusiratzen duzu, kale egitea. Hori da problema ez. Beraz, araua, normalki ez da izan behar, baina abileziak egiten du, zuk zuaunak ezartzen dituzula. Bai? Egan nahi behitar, kausitu nahi duzulakotz. Bai? Gero, badabeste gauza bat, ere jakin behar dena. Eta hortako, bon, libertitzeaz, puxka bat hortako, antzerki teknika da, bere, ez dakite, bere funtsa, ez? Ohartzen gira, improvisatzen delarik, eta hitz hori ez dut maite, adibidez, aplikatzen delaik iauteriari, zen da, zinez, ekartzen du, antzerkilariak sekulan, antzerkilariak jabetzen malin badira jauteriaz, obeki izanen dela, nik uste dut desastrera joiten girela. Prezeski espezializatuko dela kotz, ez? Hori. Bena, uste dut antzerkiko adibidez araua da hori, oartzen gira improvisatzen delarik, hertsadura haundienean dela libertatea haundiagoa. Zer nahi iten bada, ez da libertateik, galtzen da dena. Aldiz ezartzen balin bada, eta hortako kabanaren rola biziki definitua da. Eta horren baitan da libertate osoa, eta hortan da libertatea, eta gauza edera ateatzen ahal, prezeski zerbaitek kinkatzen baitu, edo ezartzen baitu zailtasunean delako persona hori. Errondaren presentzia, kompasione, komparsak, gileti iten dien horiek, eta delako, arzaiuzek badu formula eder bat hortako erten du, batzutan bi hitz bata bestein onduan ezartzen direlarik, ez pasut dute bizian eta elgarrekin gertatzeko xantza ondik, orduan sentzu berri bat sortzen da. Eta hori jalabeharrak du sortzen. Antzerkian hori biziki egia da. Egan nahi dut, beti ateatzen da xantzaz edo, zerbait, untsa dena, mena, arauak behar dira, mena, arau horiek ez dira inposatuak izan behar, dira jokolariak berak bere buruari inposatzen dituena. Eipatu dituzu bihitz important zuretzat, pesta eta zangoz gora ezartzia pixka bat egitura, eta sozietateko egitura eganen dugu, minorien zirikatziaz, zer diozu? Ordean, gauza hori biziki problema da, numaitez. Alde batetik, orain, gure jauteriak erin ustez euskaraz dira. Eta beren funtsa hortako dute. Eta badakigu biziki untsa, euskara orain, nun ezten herri zinez berezi batzutan, kartier batzutan, minoria da. Bai? Eta, ene ustez, erdiaroko funts hori, eta bermatzen dauku euskarak. Zenta prezeski minoria digirelakotz, eta zangoz gora ezakze hortan, prezeski hitza emaiten zako euskaraz, eta ezakzen baitu, nola egan dominazio edo polizio batean, ez? Minoriak sozietatean behitira, minoria horiek normalki, sekulan zapalduak balimadira, zoko batean balimadira eta hori guzia, iauteria untza pentsatea balima da, ba, goiti joan behar du. Eta egan nahi baita hitza emaiten zaie, delako zuzitate horiek. Gero hori interpretatzea nola zen lehen, eta egaitia horiek bon, behar zen lehen bizi lehenik, eta ere ikusi dena zela gremioka edo gizataldeka banatua zirela. Oi, Panoko egiten dela karri zera Baionan, ba, Panoko zera Gaskoiez egan nahi du ogi beroa. Egan eta hori karrika hori zen okinena Bolainerena. Egan nahi dut horiek bizi ziren bere ardian eta soka egileak ziren beste karrika batean. Eta dena zen hola utxia. Eta sozietate horiek, egan nahi baita minoria horiek, ez egin minoriak ziren ez, burgesak edo zer ziren. Na horiek ziren agertzen zen da bizia hola zelakotz, ez? Gero emeki sedimentatu da, ene ustez. Eta utzi dauzkigute personai batzu. Eta Compassione Comedia de l'Arte Italiarean, adibidez, hori baita modeloa nizan zerkirarien dako, hor badira zani horiek, ez, sudura hundiak eta hori guzia, imigrazioa hundia izan zen, eta migrantea da, hori egan baita goxe baita, petzero bat baita hiri batian ez baitu ezautzen, dialekto bat erabiltzen duelakotz, eta gauza hori ez, bena gertatzen da orain, fabrikatu dela karta joko bat bezala, figura batzu dira dezatu eta beste batzu ez, eta beste batzu deuze, eta hor bada olako mundu bat, iauteriaren mundua baita, eta hor dira personai horiek, eta numeitu guk ufatzen deegu beren oraiko ekibalentea, baina estetika jadanik finkatua dute. Eta hortako da antzerki errez bat alde batetik. Zu egiten duzulako itz usek, ba, badakizu jauzin behar duzula, hori errota egin behar duzula, eta ez dakitze. Eta horrek, ez pali mauzu seguran antzerkia egin, baina eta nola ezan gorputze zalua bali mauzu, ba, testua prepesik hasten duzu, eta badakizu zein den, eta laguntzen zitu. Eta hortako da antzerki hori oso populara, eta atxiki behar dela hola ez, zenta preseski atea idekitzen baitu antzerkian deus ez dakitenek. Eta gure kulturan, ene ustez iauteriak eta horiek, dira pasaia errituak, egan nahi baita, 18 urtetan, ba, egiten duzu hori ez, eta horren bidez sartzen zira jendartean. Baizu, horrek zitu, bai, besten artean sarrazten da hori, eta oso, ez da demokratiko, mena, oso idekia da alde hortaik ez, eta numeit fabrikatzen ditu taldeak, eta beste zeiten dako baliatuak izanen behitira ondotik, egin nahi eta laneko, elkarteak, ez dakitze, musika, edo egin nahi dut numeit bada delako munduan sartze bat horren bidez, eta antzerki lagundu hori da numeit, eta hortako ni biziki atxikian iz personaier, zenta horrek numeit laguntzen baitu, deus ezautzen ez duen bati bere lehen esperientziaen egitea. Bururatuko dugu, aipatu duzu Euskara, eta Euskal iauteriak transmisiorako, hor Euskara, Euskararen transmisiorako lehtu duzu, tresna ona? Da tresna bat. Eta ene ustez, nik adibidez biziki goretsi dut Larzabal, denboran, guai, bon, libertizia zidatzi dut ere antzerkiain usteko. Orduan, numeit, pentsatzen dut badugula zor bat ez, gero ez du egan nahi Larzabalen antzerkietan dena maite utala. Eta badira gauza batzu ere hastio baititut ez. Baina, egun antzerki idatzi ditu, ez dira denak salbateak zenta ene ustez ez ziren denak salbagarriak ere, baziren gauza motzak eta hori guziak, baina tresna bat fabrikatu du, eta nik uste dut belaunaldi oso bat formatu duela antzerki horrek. Anitz hartu du herri antzerkiari, anitz hartu du bersuaritzari, eta zendako, ba, seur izaiteko publikoari kausituko zuela. Eta joan gabere, untsa ezautzen baitzuen mundu, bai, puska bat baserriko mundu hori, ez, parropiak kalkierteko, bazakien hori marxatuko zela. Eta bada oska bat, ez, bada igaite bat, memento hortan, erten zuten, bazen hori jamatzi txarrenak errantzatan, bada beretako, bada antzerki bat Larzabal baino lehenekoa eta gehondokoa. Egan nahi dut, zinez kausitu duela hortan, ez. Eta iauteria orain, ez dakit, ez da goizei da erreiteko zabalduko denez, edo ez dakitze, azteko biziki egoiten dira xibotakak lotiak bere maskaradari eta hori guzia, eta uste dut funtsezkoa dela, ez? Emaiten duelakoz parada bat, ba, mintzatzeko hori seur. Bena, dantzan ahzeko ere bai, zenta gorputzak ere badira. Hori guziak nabite, ezik eta sistema bat da, egan nahi dut eta errint izaniz, eta, bena, fabrikatzeko hori, asmatzeko, beti erreformak egiten dituzte erakasleak eta hori guziak zaten gaitik ez, beti da seguruan satisfoz duten hortaz ez, eta hori nik ez, guai epuska bat aztertu edo ez dakite lekutasunak bildu eta hola, entzun utalai ba zer zen ez, jendentzat eta, fean, iduitzen zait, bekan gertatzen dela populu baten historian, olako gauza interesgarria fabrikatzea. Eta ez dut utziko guai eskuko xoria airekoain dako, ez baitut uste aize fabrikatuko dura ekibalentea. Ordean, aplikatzea itzezitz lehengoa edo ez dakitze eta hori ez dut sinesten ere. Seure, eta aldatzen da beti da gauza bat nahi duzu atzeman eta ura bezala ies egiten dauzu egien artetik. Na, numeit bada eredu hori printzipio batzu, nik uste dut adibidez orain, badela alimaleko apostu bat egiteko, pario bat egiteko, dantzaren inguruan. Eta guai zirtzilek, puskat zirtzilek modan dira, zenta hitz hartze, eta numeit ere bere burein erakustia, baita guaiko baiko munda zera, eta dantzak galde egiten dauku, batasunak, hoita amarek indarra taldean da, eta hola, eta orduan alainan puskat bat usten da hori, edo sorkuntza nahi da egin, bizpailauen artean, eta hola ez, bena, sinesten dut nik azkar delako tradiziozko dantza hortan, dantza hori eskoraz erakutsia, alainan, eta pentsatzen dut badela iauterien konkista egiteko dantzarien dako datozen urteetan. Eta gaztean esku izaitia hor iauteriak eta... Hori untsa da, baina biziki untsa da, gero ez da sobera ametsetan izan behar ere. Guai gaztiak biziki solizitatua dira, aniz gauza bat uste iteko, aniz kurso ez dakitze, autobusetan edo autoetan aniz denbora pasten dute. Nik uste dut, guai garazin ez da izan aurten libertimenduik, eta uste dut bihurgune badela, hor pentsatia izan zen metodo bat horren xutik ezartzeko, metodo horrek eskatzen zuen denbora eta epe aski luzea, eta uste dut problema horretan dela biltzia ez, zenta biziki barriatua behitira gazteak, uste dut hortan badela zerbait egiteko. Logistikan, kasi. Bai, numeite antolaketa, eta bada ere zuzendaritza historio bat nahitez, ez transmisio problema bat. Horean, pentsatzia hola ateako dela gazten artetik libertimendu bat, ne ustez puskatametxetan hartzia da. Guai, kompazione makeakoa, benetako atzeman dut nik biziki-biziki edera, perfektua ez, eta ez baita perfekturik, mena biziki edera, eta nik uste dut, klarki erteko, bon, anekdota bat, ez, joan izalaik bakeat, astapenean ez denakien sobera izanen zenez, zera luson ez, eta joan izalaik harrat, zapurrak antziren erraiteko makean zela, ez, eta zapur horiek ziren Antxonu Alde eta Bergu, bon, olakoak toreak usten mali maituzte bazterian, ergan nahi du badutela bestalde, ez, ulertzen da, ez, ergan nahi baita, bon, badaz zeitegina izan dena erri hortan, eta ez da hola ateatzen, ez? Eta gero, ikusten delaik guai libertimendugua, zuzendia da, ederki, ez? Eta esan berteretzen lanak, azpimarratu behar da, bada lan batekin izan baita, eta horiek ez dute emezor ziurte. Hori argi izan behar da, fean, gauzak ez dira ateako hola. Bainan, lekua da alaike eta insistatu behar da, itza emaiteko oso gazte diren jendeak. Uste dut ala dela eta hor delako kudeatzaileak behar duela beti hori goguan ukan delako atea dain gaia eta hori guzia bestenez izigarria ize da imposatzia delako zu behoi urtetan edo behoi tamar urtetan egana hazi nahi duzun hori eta hau ez da iauteriat, hau da beste podere hartze bat ez da zangoz gora ez hartzia ez da nola egan zure buri imposatzia ez. Antxon Luku, eskertuko zaitut eta zaitugu, zure likukotasuna baino gehiago, zure iritzia emanik goizuntan. Mila esker zer.